zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Studio projektowe Opla kończy 50 lat. Z tej okazji zapraszamy na Opel Design Days. Sprawdź, jak dobrze zaprojektowaliśmy ceny. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4 razy 25%. Nie przegap okazji. Masz czas tylko do 9 listopada. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Środa, 5 listopada, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Prokuratura już po raz trzeci umarza śledztwo w sprawie organizacji lotów do Smoleńska. Niewyczerpane są wszystkie znamiona tego przestępstwa. Jest pierwsza część długu, Rosja wznowi więc dostawy gazu na Ukrainę. Już stanęły pociągi towarowe, staną także osobowe w Niemczech strajk, jakiego jeszcze nie było. Śledztwo w sprawie cywilnego wątku dotyczącego organizacji lotów do Smoleńska umorzone i to już po raz trzeci. Sprawa nie nosi znamion przestępstwa, rzekła prokuratura, choć przyznała również, że popełniono błędy, choćby w kancelarii premiera, o czym wiedział już ówczesny szef Tomasz Arabski. Błędy popełnili także funkcjonariusze BOR-u, ale to nie ten wątek śledztwa. O szczegółach Ksenia Maciczak. Ponowne wznowienia śledztwa odbywały się na prośbę części rodzin osób, które zginęły w katastrofie. Prokuratura badała, czy możliwe jest, aby kancelarie prezydenta i premiera, MSZ, MON oraz polska ambasada w Moskwie nie dopełniły obowiązków podczas organizacji lotów do Smoleńska 7 i 10 kwietnia 2010 roku. I choć prokuratura przyznaje, że nieprawidłowości były, nie są one wystarczające do przedstawienia komukolwiek zarzutu niedopełnienia obowiązków. Albowiem niewyczerpane są wszystkie znamiona tego przestępstwa, czyli jakby wszystkie elementy, które są niezbędne do tego, aby móc komukolwiek taki zarzut postawić. Mówiła prokurator Renata Mazur, przytoczyła, że chociażby lot prezydenta powinien mieć nadany status HET, regulujący oficjalne przewozy osób najważniejszych w państwie, ale to szef BOR powinien go nadać, a śledztwo dotyczące funkcjonariuszy BOR zostało wyłączone do oddzielnego postępowania. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzega przed cyberatakiem. Może on uderzyć w instytucje finansowe. Określiliśmy to ryzyko, że akurat właśnie dzisiaj może dojść do takich ataków, jak również w najbliższym czasie. Rzecznik ABW Maciej Karczyński dodaje, że ostrzeżenie agencja przekazała Komisji Nadzoru Finansowego oraz bankom i innym instytucjom finansowym. Dlatego wskazówki dotyczą m.in. zwrócenia uwagi administratorom tych stron odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w swoich instytucjach. Zmasowanymi atakami straszą hakerzy z grupy Anonymous. Jednak Piotr Kijewski, kierownik CERT Polska, instytucji monitorującej zagrożenia w sieci, nie spodziewa się, że dojdzie do ataków. Akcja wydaje się być zainicjowana przez grupę, która nazywa się GeForce Pakistan. No i z jakiegoś tam względu oni wzięli na siebie nawoływanie do tych ataków też pod szyldem Anonymous. Należy jednak podkreślić, że nie widzimy specjalnego odzewu w sieci na tą ich akcję. Część mediów twierdzi, że za planami ataków może stać grupa hakerów nieoficjalnie działająca na rzecz Kremla. CERT Polska nie potwierdza jednak tych doniesień. Nie zgadzają się ani na nowy system pracy, ani na grupowe zwolnienia. Około 600 pracowników Orlenu protestowało w Warszawie przeciwko planowanym przez zarząd spółki zwolnieniom. Pracownicy płockiej spółki zebrali się przed kancelarią premier Ewy Kopacz, by wręczyć jej petycję z prośbą o interwencję. Podjęcie działań zmierzających do wycofania się zarządu PKN Orlen S.A. ze zmiany systemu czasu pracy z 5-brygadowego na 4-brygadowy. A wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Ruchu Ciągłego PKN Orlen Bogdan Żulewski wyjaśniał, że pomysły restrukturyzacji zatrudnienia są wyjątkowo niekorzystne dla załogi spółki. Według naszych szacunków ubędzie około 500 do 600 miejsc pracy, mówiąc najkrócej, jedna brygada mniej będzie pracowała i to bije pracowników, bezpieczeństwo zakładu pracy. A pracownicy spółki są bardzo zaniepokojeni sytuacją. Ludzie stracą pracę. Każdy się obawia, dlatego tutaj jesteśmy. Na razie decyzja jeszcze nie zapadła. Na 19 listopada zaplanowano spotkanie władz spółki ze związkowcami, na którym ma być poruszony temat zwolnień. Witold Banach, Polskie Radio. Już wkrótce Rosja wznowi dostawy gazu dla Ukrainy. Rosyjski Gazprom potwierdził, że otrzymał od ukraińskiego naftohazu 1 450 000 000 dolarów. To część długu. Zgodnie z porozumieniem podpisanym 31 października Ukraina do końca roku powinna przelać na konto Gazpromu łącznie ponad 3 miliardy dolarów. Jednocześnie rosyjski koncern zobowiązał się dostarczyć ukraińskim odbiorcom gaz w cenie uwzględniającej 100-dolarową zniżkę, czyli po 378 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Jednak aby otrzymać tańsze paliwo, naftohaz musi dokonać przedpłaty. W opinii niezależnych komentatorów pierwszy krok do realizacji październikowych porozumień został zrobiony. Tak więc więc zmniejsza się ryzyko kłopotów z tranzytem gazu dla krajów Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Paraliż więcej niż pewny. Niemieccy kolejarze rozpoczęli najdłuższy strajk w historii. Ma potrwać do poniedziałku i istnieje obawa, że zakłóci przebieg uroczystości związanych z 25. rocznicą obalenia muru berlińskiego. W pierwszych godzinach strajk obejmie tylko składy towarowe, ale już w nocy zostanie rozszerzony na pociągi osobowe w całych Niemczech. Szacuje się, że w trasy nie wyjedzie 2/3 składów. Protest ma trwać do godziny 4 nad ranem w poniedziałek. To już kolejny protest maszynistów w ostatnich miesiącach. Sami Niemcy, którzy zazwyczaj szanują prawo innych do strajku, tracą cierpliwość. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Klaus Weselski staje się celem coraz ostrzejszych ataków. Maszyniści domagają się podwyżek i skrócenia czasu pracy, ale też prawa do reprezentowania przez ich związek zawodowy innych pracowników kolei. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Przed nami kilka ciepłych i słonecznych dni. Wieczorem i w nocy będzie pogodnie. Na południu wciąż silny wiatr. Temperatura w nocy od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Jutro na południu jeszcze będzie wiało. Czwartek będzie pogodny, choć nad morzem i na Dolnym Śląsku niewykluczone przelotne opady, ale nic poważnego. Temperatura w czwartek od 11 stopni nad morzem do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. LED TV Samsung 32 cale 100 Hz za 999. Smart TV 40 cali Sony 200 Hz Wi-Fi za 1799. Laptop 15 cali HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Curly Heads, Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się, tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od kampanii wyborczej. Najpierw skupimy się na finansowaniu. To za chwilę. A o kampanii także w Pulsie Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Sławomir Neumann i Zbigniew Giżyński. Puls o 17.45. W audycji popołudniowej opowiemy też o złocie. Karolina Winkowska została właśnie kitesurfingową mistrzynią świata. To bardzo popularna w Polsce dyscyplina. Kitesurfing cały czas się rozwija w Polsce. Pływa około kilkudziesięciu tysięcy osób. Szkoły kiteboardingu w Polsce co roku są w stanie i przeszkalają w granicach 8 tysięcy osób. O kajcie i o kajciarzach za kwadrans. Przed nami długi weekend, wyjątkowy, pełen atrakcji związanych ze świętem niepodległości. Można się zaciągnąć do Legionów i przejść kilka punktów, w których oprócz wykazania się wiedzą historyczną, można się również wykazać sprawnością na przykład w obieraniu ziemniaków na czas do Legionowej Garkuchni. Co się będzie działo w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, ale przede wszystkim we wtorek. O tym za pół godziny. Wyzwanie to tytuł dzisiejszego reportażu. Rzecz o narciarskiej wyprawie Andrzeja Bargiela na Manaslu. Podczas tego ataku musiałem być jak maszyna, musiałem być w pełni skoncentrowany i był cel i musiałem po prostu eliminować jakieś zagrożenia cały czas i oceniać racjonalną sytuację. Cały atak trwał 21 godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem. Wyzwanie. Reportaż o 18.15. Opowiemy także o urządzeniach rejestrujących przejazd samochodu na czerwonym świetle. Mniej więcej w rejonie linii stopu jest pierwsza pętla indukcyjna, a kilka metrów dalej jest kolejna pętla indukcyjna. I wykonujemy dwukrotnie pomiar, żeby potwierdzić, że ta osoba rzeczywiście wjechała na czerwonym świetle. Ale są co do tego wątpliwości. Czy urządzenie może się mylić? Czy można dostać mandat za zatrzymanie się przed sygnalizatorem? O tym w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Kto wie, o czym dziś będziemy rozmawiać, to się dopiero okaże. zd3@polskieradio.pl, mailowo albo sms-em 71 335. A rozpoczynamy piosenką dnia i to jest zapowiedź nowej płyty grupy KSU. Piosenka Rozbity dzban. Króciutko na zachętę. 2 minuty 46 sekund. Rozbity dzban. Nowa piosenka KSU. Zwiastun nowej płyty. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Partie polityczne wydają grube tysiące złotych na kampanię wyborczą, także tę obecną do samorządu. Dysponują, nie wszystkie, ale większość dysponuje pieniędzmi z budżetu państwa, czyli tymi, które wszyscy wpłacamy. Co wiemy o partyjnych wydatkach? Zdaniem ekspertów za mało. Działalność partii politycznych powinna być jawna. Gwarantuje to konstytucja, ale często tak nie jest. W studiu Damian Kwiek, który przygląda się dziś tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd zarzut, że finansowanie ugrupowań nie jest odpowiednio przejrzyste? Badacze życia politycznego co prawda przyznają, że partie, jak wiemy, raportują, jak wydały publiczne dotacje, ale w sprawie jest pewien szkopuł, który podważa skuteczność tego procesu, przekonuje Paulina Sobiesiak-Pęszko, socjolog z Instytutu Spraw Publicznych. Ta kontrola publiczna prowadzona przez uprawnione do tego organy wyborcze ma charakter ex post, to znaczy jest realizowana na podstawie przekazywanych przez komitety wyborcze sprawozdań wyborczych, które one muszą składać 3 miesiące po wyborach. Natomiast nie ma kontroli finansowania wyborów prowadzonej w trakcie kampanii wyborczej. Bo partie wychodzą z założenia, że nie mają obowiązku informować szczegółowo o swoich wydatkach na bieżąco. Ale tu do gry wchodzą organizacje społeczne. Katarzyna Batko-Tołódź z sieci obywatelskiej Watchdog Polska opowiada, że jej stowarzyszenie 2 lata temu poprosiło wszystkie duże partie o udostępnienie faktur z wydatków z 1 miesiąca. No i teraz wszystkie partie polityczne bardzo solidarnie nam tych faktur nie udostępniły, wymyślając różne rzeczy. Różne były powody, dla których nam ich nie dawały, albo po prostu nam nie odpowiadały na pytania. Organizacja Watchdog Polska poszła do sądu, pozywając każdą partię. No i sytuacja po 2 latach wygląda tak. Pierwsze przegrało sprawę SLD i SLD nie przedłużało procedury. Przegrało je na pierwszym etapie i udostępniło faktury po tym pierwszym wyroku. Pozostałe partie, poza ruchem Palikota, złożyły kasację. Ruch Palikota wykonał inną akcję. Ruch Palikota nie przekazał skargi do sądu. I w tej chwili mamy także, oczywiście sprawa ruchu Palikota jest mocno opóźniona. PSL udostępnia teraz, to jest dosłownie 2 czy 3 dni temu opublikowaliśmy artykuł i ludzie tam badają, oglądają i też bardzo mają ciekawe pytania, no bo to generalnie o to chodzi też, żeby wyjaśnić sobie różne wątpliwości. Prawo i Sprawiedliwość już ma ważny wyrok i już powinno te faktury udostępnić, ale przysłało nam informację, że teraz mają właśnie kampanię wyborczą, nie dadzą rady organizacyjnie. Wyroku w sprawie Platformy Obywatelskiej jeszcze nie ma. Partia rządząca nie sugeruje się podobnymi orzeczeniami dotyczącymi innych ugrupowań i czeka. Wygląda to może mało optymistycznie, jeśli chodzi o podstawy naszej demokratycznej konstrukcji, ale na koniec będzie też pocieszenie. Marcin Walecki z OBWE zaznacza, że nasze problemy nie są czymś wyjątkowym. Właściwie wszystkie demokracje, nowe, zachodnie, mają poważny problem, jeśli chodzi o jawność finansowania, jeśli chodzi o kontrolę publiczną nad finansowaniem partii politycznych. To jest wyzwanie, przed którym stoją dzisiaj wszystkie demokracje i Polska na szczęście należy do tych krajów, gdzie o tym się już dyskutuje od ponad 15 lat. Nie wszystkie rozwiązania mogą być pozytywnie oceniane, ale na pewno nie należymy do kategorii krajów, gdzie finansowanie jest patologiczne, dominuje systemowa korupcja. Niemniej wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałem, są zgodni. Potrzebujemy lepszej kontroli społecznej nad partyjnymi wydatkami i to kontroli na bieżąco. A ja muszę powiedzieć, że mam podobne doświadczenie jak pani z organizacji Watchdog Polska, której państwo przed chwilą słuchali, ponieważ kiedyś przygotowując się do jednej z audycji publicystycznych, zapytałem na Twitterze polityków o to, ile, to była jedna z poprzednich kampanii, ile pieniędzy każda z partii wydała na billboardy i na reklamy telewizyjne. Pytałem partię, czyli pytanie było skierowane do profili partyjnych, ale też bezpośrednio do polityków, z którymi miałem kontakt. Merytorycznej odpowiedzi nie dostałem od nikogo. Kilku polityków odpisało, że 3 miesiące po wyborach będzie sprawozdanie. Tak sobie pomyślałem, porównałem całą tą sytuację do sytuacji przedsiębiorców w Polsce, którzy prowadzą swoje firmy i którzy... Widzisz podobieństwa? No, widzisz podobieństwa? Wyobraź sobie, jak zębami muszą zgrzytać przedsiębiorcy, ci, którzy prowadzą swoje firmy i rozliczają się z fiskusami, są prześwietlani, kontrolowani na wszystkie strony i słyszą coś takiego, że politycy, którzy to wszystko organizują i o tym pięknie mówią, sami, kiedy pytamy ich o finanse, to odpowiadają i owszem, ale w sposób pokrętny albo jakiś inny. I działalność przedsiębiorcy, nawet wiemy, w praktyce może być zamrożona przez kontrolę Urzędu Skarbowego. Natomiast już mówiąc zupełnie poważnie o sprawie politycznej, rzecz w tym, że jeśli nie będziemy sprawdzali na bieżąco tych wydatków i nie mogli, politycy nie będą mieli świadomości, że w każdej chwili mogą być skontrolowani, to tak jak dzisiaj jeden z moich rozmówców też podkreślał, 3 miesiące po to mało kogo już interesuje. Przypomina mi się cytat z filmu, nie dotyczy tego, ale pasuje. Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? Seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved my stuff to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. So far it's been so good and it seems that we'll stand the test of time. Never call me baby, but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you. things up. From frozen, but I don't ever hear you moan. You let me lie in bed when you're doing breakfast with the kids. Landing on my feet with you, I'm so happy this is how we live. Because you know I love you. Because you know I love you. Allen, tu trójka, 22 minuty po 16. Uwaga, kierowcy, coś się dzieje, ale jeszcze nie wiemy co. Dzwonię, bo cały Gdańsk stoi. Może ktoś ze słuchaczy akurat wie, o co chodzi. Jakiś może był wypadek czy coś. Może ktoś da jakiś sygnał, bo w życiu w takim korku nie stałem jeszcze jak dzisiaj. To w Gdańsku. Być może za chwilę dowiemy się, o co chodzi i dlaczego. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Ja mam takie podejrzenie. Że coś na obwodnicy. Nie, bo poprzednio jak byłam w studiu, to też się okazało, że coś się dzieje w Trójmieście. Może jakiegoś pecha komunikacyjnego przynoszę Trójmiasto. Myślisz, że pojawiasz się w studiu i wtedy w Trójmieście coś się dzieje i się korkuje? No nie wiem, ostatnio też był korek w Trójmieście, jak tutaj usiadłam. W studiu Monika Korek-Żółkowska. Zapraszamy do trójki. Karolina Winkowska, bo ona teraz będzie naszą bohaterką. Po raz drugi w karierze została mistrzynią świata w kitesurfingu, czyli pływaniu na desce na sznurku z latawcem. To sport, który w Polsce pojawił się pod koniec lat 90. i zdobywa coraz większą popularność. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce kitesurfing? O kitesurfingu w naszym kraju najgłośniej było w okolicach Igrzysk Olimpijskich w Londynie i wcale nie była to taka dobra popularność, bo padł na nas blady strach. Pojawił się pomysł, aby w programie Igrzysk Olimpijskich od Rio kitesurfing zastąpił windsurfing, w którym przecież odnosimy ogromne sukcesy. Wystarczy wspomnieć medale olimpijskie Zofii Klepackiej i Przemysława Miarczyńskiego. Ostatecznie do tego jednak nie doszło, ale dowiedzieliśmy się, co to jest kitesurfing. W igrzyskach znalazłaby się kitesurfingowa odmiana racing, czyli zwykłe ściganie, a form tej dyscypliny jest mnóstwo, opowiada nasza dwukrotna już mistrzyni Karolina Winkowska. Racing, czyli wyścigi, takie jak na łódkach. Potem jest slalom, czyli wyścigi na powietrze, czyli taki szybki, krótki wyścig. Trochę jak border cross, że cztery osoby startują i awansują coraz dalej. Potem jest wave riding, jazda po fali. Jeszcze jest wyścigi na foilu, to jest taka deska z takim długim finem, który wystaje z wody, trochę tak jakby lewitacja. Jest bigger, czyli skoki na wysokość jak najwyżej. No ja startuję we freestylu, to główna dyscyplina. Tak jak Karolina wspomniała, startuje we freestylu, czyli tej odmianie, która polega na wykonywaniu różnych trików w powietrzu. W Polsce dyscyplina ma coraz więcej zwolenników, mówi prezes Polskiego Związku Kiteboardingu Łukasz Ceran. Kitesurfing cały czas się rozwija w Polsce. Pływa około kilkudziesięciu tysięcy osób. Szkoły kiteboardingu w Polsce co roku są w stanie i przeszkalają w granicach 8 tysięcy osób. I tu mówimy o ludziach, którzy się uczą w Polsce. Jest dużo szkół polskich za granicą, w Brazylii, w Egipcie, w Grecji. Sądzę, że co roku może przybywać około 10 tysięcy świeżych adeptów kiteboardingu, a ci, którzy już popłynęli w ślizgu, już są zarażeni i zostają w tym sporcie. Żeby pływać na kajcie, wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę. W Polsce mamy bardzo dobre warunki. Zatoka Puck'a jest jednym z najlepszych miejsc na świecie. Jedynym minusem jest to, że nie ma stałych wiatrów termicznych bądź passatów, nie ta szerokość geograficzna. Natomiast jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, to, że na Zatoce Puckiej w niektórych miejscach od 500 metrów od brzegu do kilometra od brzegu mamy cały czas grunt, jest to rewelacyjne, bo dzięki temu można bardzo łatwo szkolić. Kursanci czują się bezpiecznie, bo wiedzą, że cokolwiek by się działo, mogą jakby zrobić zrywkę, puścić latawiec i sobie spokojnie wrócić do brzegu. Sporty deskowe to zwykle jedna rodzina. Wielu kitesurferów pływa także na windsurfingu i odwrotnie, ale każdy ma swoje sympatie. O przewadze kitesurfingu nad na przykład klasycznym windsurfingiem mówi Błażej Orzuk, jeden z naszych topowych kitesurferów. Dla takiej osoby, która gdzieś tam po pracy się urwie popływać, kajt jest dużo prostszy, jest mniejszy, nie wymaga tyle siły i jest naprawdę prosty do nauczenia, żeby już skakać, a to, co jest właśnie w tym najpiękniejsze, to są loty, gdzie unosimy się tam te 5-15 metrów nad ziemią, także to jest to, co naprawdę ludzi kręci, to, co im się podoba. Jest mimo wszystko tańszy. Błażej przekonuje także, że kitesurfing, choć jest dość ekstremalny, wcale nie jest szczególnie niebezpieczny. Kitesurfing uważa się za sport niebezpieczny, ale wystarczy tylko trochę zdrowego rozsądku, żeby dobrać latawiec do warunków i mieć ten latawiec. Najwięcej wypadów się zdarza wtedy, kiedy ludzie chcą popływać, a nie mają sprzętu do danych warunków. Biorą za duży latawiec do wiatru i wtedy tak naprawdę się zdarzają te niebezpieczne sytuacje. Żeby zacząć uprawiać kitesurfing, potrzebny jest nam oczywiście zbiornik wodny, sprzęt i najlepiej instruktor. A kto może zacząć? Każdy, kto nie boi się wody i ma podstawową sprawność ogólną, nadal jest to sport ekstremalny, natomiast może być uprawiany przez całe rodziny. Sam zresztą szkoliłem na wyjazdach osoby, które miały 60 parę lat, a ja uczyłem te osoby salt do tyłu jeszcze, czy podwójnych salt. I są też osoby, które mają dzieci 7, 8, 9 lat, które też się szkolą. Tutaj, jeśli dziecko waży w granicach 30 kilo, i widać, że ma pewność siebie, czuje się pewnie na wodzie, to zapraszamy, już może być szkolone. Robert, boisz się wody? Absolutnie nie. Masz ogólną sprawność fizyczną? No, jako taką. Ważysz 30 kg? 30 co najmniej, tak? Tak. Ważę. No to widzisz, kitesurfing jest dla ciebie. Musiałbym dobrać sobie odpowiednią deskę i latawiec. Tak? No i proszę, jaka piękna przygoda. No i wszystko pięknie, Moniko najdroższa, ale sytuacja w kraju się pogarsza. I to wszystko przeze mnie. No, na to wychodzi. Przed chwilą dzwonił słuchacz i mówił, że stoi Gdańsk, więc ja chciałem powiedzieć, że Kraków też stoi i w życiu w takim korku nie stałem. Miłego wieczoru Państwu życzę, do widzenia. Chciałem się podzielić taką informacją dla Pana z Gdańska, że Olsztyn też cały stoi i nie mam pojęcia, za czym ta kolejka. Wychodź szybko ze studia, tak? Idę sprawdzić, czy Warszawa też stoi, tak? Żebym cię tu więcej nie widział. Monika Żółkowska, dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Już po spotkaniu politycznych liderów u premierowy Kopacz w jej kancelarii stawili się szefowie SLD, PSL-u i Twojego Ruchu. Rozmawiali o samorządach. Szefowa rządu zapowiedziała ich przegląd, a ma się tym zająć specjalna sejmowa komisja. 25 lat funkcjonowania samorządu to czas na przegląd, gdzie mamy bardzo słabe obszary funkcjonowania samorządu, a gdzie są te przeregulowane, gdzie są niedowartościowane finansowo. Do tematu wrócimy w serwisie Trójki o 17. Czesław Kiszczak zostanie doprowadzony na badania lekarskie. Mają one wykazać, czy były minister spraw wewnętrznych może brać udział w procesie odwoławczym dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego. O przeprowadzenie takich badań wnioskował prokurator, a Sąd Apelacyjny w Warszawie to uwzględnił, potwierdza rzeczniczka sądu Barbara Trębska. Sąd apelacyjny w Warszawie zarządził przymusowe doprowadzenie oskarżonego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Celem przeprowadzenia badania transport do Gdańska odbędzie się karetką. Obrona generała Kiszczaka przekonuje, że jego stan zdrowia nie pozwala na jego uczestnictwo w procesie. Według IPN-u stan wojenny przygotowano i wprowadzono w 1981 roku niezgodnie z ówczesną konstytucją. Polska chce nowych cen rosyjskiego gazu. PGNiG wystąpiło w tej sprawie z wnioskiem do Gazpromu, ale strony nie chcą mówić o szczegółach. Obecnie za paliwo z Rosji płacimy ponad $380 za 1000 metrów sześciennych i zdaniem wielu ekspertów to znacznie więcej niż inne europejskie kraje. Kolejne informacje w programie trzecim już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Przed nami dni słoneczne i ciepłe, najbliższa noc pogodna, choć na południu wciąż jeszcze silny wiatr. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie, to w nocy. Jutro na południu będzie wiało wciąż jeszcze, czwartek będzie pogodny, choć nad morzem i na Dolnym Śląsku niewykluczone przelotne opady, słabe. Temperatura jutro od 11 stopni nad morzem do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie margaryna Kasia 250 gramów kosztuje 2,19, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 1,75 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie. Za dwie margaryny Kasia zapłacisz o 20% mniej, tylko 1,75 zł za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Łania skacze tu i tam, a byk... Byk się oszczędza. Obskocz atrakcję Costa Blanca i leż bykiem na plaży. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Już od 7 listopada w Castoramie powalające oferty na podłogi. W tym panele Pinia Sherwood AC3 6 mm za 10,97 za metr kwadratowy. Więcej ofert w gazetce i sklepach Castoramy. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A propos zakorkowanych miast, telefon zadzwonił. Proszę pana, znał chyba przyczynę tych wszystkich korków w miastach. A mianowicie to jest chyba długi weekend. No, choć długi weekend rozpoczyna się za dwa dni. Choć z trzeciej strony, jak mówi mój znajomy, środa, mały weekend. Chciałbym tylko powiedzieć, że u nas na wsi nic nie stoi. Nawet w takiej prowincji jak Poznań zdarza się, że wszystko jeździ. Więc nie wiem, czemu do was dzwonią, że wszystko stoi. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. Doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. It's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go. I know, I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. To think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over. Żeby nie było, Berlin też stoi, Berlin też zakorkowany, o czym informuje pan Jarosław. Zapraszamy do Trójki. Już w przyszły wtorek będziemy świętować 96. rocznicę odzyskania niepodległości. Oprócz uroczystości państwowych w wielu miejscach odbędą się imprezy mniej oficjalne, takie jak gry uliczne czy parady starych pojazdów. 11 listopada może być przecież obchodzony radośnie, a nie tylko podniośle i dostojnie. Tak co roku na podgrup nieznanego żołnierza, no, także tradycyjnie z flagami. Może pójdę na jakiś pochód. Takie akcenty patriotyczne. Post na Facebooku, to wszystko. Przed domkiem jednorodzinnym, przed schodami zrobiłem sobie taki maszcik i tam sobie mocuję właśnie tą flagę i wieszę. Wysyłamy kartki z życzeniami do bliskich, do znajomych, do sąsiadów. Anna Osiadacz, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Po to, żeby wszyscy wspólnie, ponad podziałami, cieszyli się z Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Tradycyjnie 11 listopada już od 4 lat organizujemy paradę motocykli Rok Niepodległości. Małgorzata Lędzion, organizator kampanii społecznej Rok Niepodległości. Zapraszamy wszystkich posiadaczy jednośladów, bez różnicy, czy są to młode motocykle, nowoczesne, czy stare, zabytkowe. Startujemy 11 listopada z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku o godzinie 14. Parada wyrusza po to, żeby przebiec przez całą Warszawę, następnie skończyć około godziny 15 na Woli. Mój dziadek ma urodziny wtedy, więc na pewno będę u dziadka. Będzie śpiewanie pieśni patriotycznych? Myślę, że bez przesady. To raczej moja mama jest bardziej taka egzaltowana, żeby śpiewała, ale no na pewno z przyjemnością posłuchamy, jeśli gdzieś będą. Zapraszamy wszystkich na kolejną, 54. już lekcję śpiewania Radosna Niepodległości. Monika Chylaszek, rzecznik prasowy prezydenta Krakowa. O godzinie 17 spotykamy się wszyscy na rynku głównym, żeby wspólnie śpiewać piosenki patriotyczne. Jest to niesamowite przeżycie, kiedy tłum, kiedy tysiące ludzi wspólnie śpiewają pieśni patriotyczne. Ojda, ojda na kompanio, kochana, nie ważne, jak pierwsza, nie ważne. Biegacze Dzień Niepodległości na biegowo świętują od wielu lat. Krzysztof Łoniewski, dziennikarz sportowy Trójki. Zresztą nie tylko w Warszawie, bo biegów niepodległości przybywa w całej Polsce, co nas bardzo cieszy. Natomiast ten bieg warszawski jest biegiem o największym znaczeniu z tego powodu, że ma najdłuższą tradycję, że startuje w nim najwięcej biegaczy i w tym roku zapowiada się znów wyjątkowe wydarzenie, bo na starcie biegu w Warszawie ma stanąć 15 tysięcy biegaczy. Tak dużej liczby nie było w żadnym biegu masowym w Polsce do tej pory. W Sulejówku czekamy z grą miejską. Wszyscy jesteśmy legionistami, bo wiadomo, że w tym roku mamy 100 lat Legionów Polskich, ich powstania. 8 listopada zapraszamy przy pomniku Peowiaka w Warszawie. Tam rozpoczynamy, tam można się zaciągnąć do Legionów i przejść kilka punktów, w których oprócz wykazania się wiedzą historyczną, jeśli ktoś nie do końca ją ma, może ją zdobyć po drodze. Można się również wykazać sprawnością na przykład w obieraniu ziemniaków na czas do legionowej garkuchni. Każdy się liczy, bo takie było przesłanie legionistów. To oni jako bardzo często 13, 14, 15-latkowie uciekali z domów, żeby jako ochotnicy wcielać się do Legionów Polskich i rozpocząć polską drogę do niepodległości. Oto jak będzie obchodzone Święto Niepodległości, pytał Tomasz Jeleński. Tytuł następnej piosenki też jest pomysłem na Święto Niepodległości. Wyślij sobie pocztówkę, to Łona i Weber. Ale przedtem jeszcze głosy w sprawie zakorkowanych miast. Dlaczego wszystko stoi, a w Poznaniu nie stoi, jeździ? To wynika wprost ceny benzyny. W Krakowie benzyna 4,86, olej napędowy 4,82 i pewnie w innych miastach tak samo jest. No i wszyscy się rzucili i jeżdżą teraz tymi swoimi samochodzikami, powyciągali je. No i jest szał. A w Poznaniu, no chociaż pewnie cena benzyny niedaleko odbiega od tych w Krakowie czy w Olsztynie, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast, no wiadomo, poznaniacy są bardzo oszczędni, więc jeszcze czekają, aż będzie po 4,50 albo 4,20 i wtedy też u nich wszystko stanie. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. A w Trójce już za chwilę trzy strony świata. Ernest Zozuń dziś o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, o sytuacji w amerykańskim parlamencie. Ja bym chciał wszystkim słuchaczom polecić zamieszkanie na prowincji w jakiejś małej miejscowości. Ja na przykład mieszkam w takiej miejscowości o nazwie Kiercz. Tutaj jedynie się stoi czasami w kolejce do sklepu spożywczego i na poczcie, a tak to się jeździ super. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze racji, myśli jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmi tu byl, co lud do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący kraj. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to Leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Taryfiarze, precz cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze słów trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Wyślij sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Wyślij sobie pocztówkę stamtąd.

Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kampania przyniosła skutek następujący. Te wybory wygrali Republikanie. Chciałem złożyć następujące przyrzeczenie, mówił, gdy wszystko było jasne, przywódca Republikanów Mitch Connell. Jeśli jesteś górnikiem ze wschodniego Kentucky, który nie może znaleźć pracy, albo matką, która nie rozumie, dlaczego jej rodzinie odebrano ubezpieczenie zdrowotne, to mówię wam, że dotarły do mnie te żale. Zbyt długo obecny rząd mówił Amerykanom, co jest dla nich dobre, a potem zrzucał winę za niepowodzenia na kogo innego. Dziś Ameryka odrzuciła takie podejście, bowiem Ameryka tak do tego podeszła. Myślę, że te wybory to referendum popularności prezydenta, tego jak jest przyjmowany przez ludzi po 6 latach urzędowania. Myślę, że nie zrobiono zbyt wiele. Jest po prostu czas na zmiany, duże zmiany. Ja uważam, że po prostu nasz kraj potrzebuje dobrego lidera, takiego, którego posłucha, takiego, który będzie miał dobre pomysły, rozwiązania naszych problemów. To do tego wyniku należy także dodać informację, że jedynie 38% Amerykanów popiera politykę obecnego prezydenta, demokraty Baracka Obamy. A moim gościem jest pan Jan Misiuna z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Witam. Dzień dobry. Czy wiązanie wyników tych wyborów z oceną rządów Baracka Obamy jest prawidłowe? Myślę, że tak. Tutaj ze mną Amerykanie nie mają wątpliwości, jak i zdaje się sami demokraci, szykując się do kampanii wyborczej, nie mieli wątpliwości co do tego, że Barack Obama będzie głównym punktem, na którym się będzie cała uwaga skupiała, że to będzie coś w rodzaju referendum za jego polityką, czy nie. Zresztą Barackowi Obamie się w pewnym momencie nawet wymknęło w czasie kampanii wyborczej, kiedy powiedział, że wszyscy przecież wiemy, że to będzie głosowanie za polityką, którą ja prowadziłem, czy przeciwko. Także tutaj Barack Obama, jego polityka, to co się działo do tej pory, no, zostały poddane ostrej krytyce. Barack Obama jest prezydentem, który zawiódł Amerykę? Myślę, że nie tyle zawiódł, co po prostu, czy w pewien sposób zawiódł, no to chodzi raczej o to, że bardzo wysoko postawił poprzeczkę oczekiwań. To hasło w pierwszej kampanii wyborczej, że zmiana, że nadzieja, że on to wszystko miał utożsamiać, to było podbicie oczekiwań do nieprawdopodobnych poziomów. No, a w tym momencie zderzył się z prozą życia i z takiej wysokiego progu po prostu wziął się, no, spadł. I tutaj no, bardzo mu to nie wyszło. Tym bardziej, że miał jeszcze po drodze kilka spektakularnych wpadek, które pokazały, że no, oczekiwania są bardzo wysokie, natomiast jakość wykonania niekoniecznie. No ale chyba troszkę niesprawiedliwi są wobec niego Amerykanie, bo tak, z kryzysu jakoś wychodzi. Bardzo dobrze. Poziom bezrobocia obecnie jest najniższy od sierpnia 2008 roku. To teoretycznie powinno być plusem i wspierać demokratów. Reformę ubezpieczeń zdrowotnych, którą obiecywał Amerykanom, przeprowadził, choć oni na nią tak trochę narzekają. Narzekają, bo reforma obiecał, dostarczył, natomiast no, sam sposób, w jaki ona została koniec końców przeprowadzona, jak i to, jak ta słynna strona internetowa kosztująca ponad 700 milionów dolarów została uruchomiona, która umożliwia korzystanie z tej reformy, no to była jedna wielka katastrofa i znowu, no, obietnica spełniona, ale jakość wykonania na początku bardzo zawiodła. Czy w takiej sytuacji w Kongresie politycznej należy się spodziewać kolejnych takich awantur z jaką mieliśmy całkiem niedawno o amerykański budżet? Ja bym się spodziewał, że tak, zwłaszcza, że przynajmniej no, część tych nowych senatorów, nowych reprezentantów, to będą ludzie o bardzo radykalnych poglądach, którzy będą starali się maksymalnie narzucić swój głos całej partii republikańskiej. No i dla nich priorytetem jest w ogóle cofnięcie na przykład reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Dla nich jest priorytetem zmiana całego systemu podatkowego do momentu nawet skrajności zlikwidowania podatków federalnych. A tutaj będzie duża presja na partię republikańską, żeby działać radykalnie, zdecydowanie, nie iść na żaden kompromis z Barackiem Obamą, w związku z czym może dojść do naprawdę takich bardzo ciężkich walk podjazdowych, przepychanych między Białym Domem a Kongresem. Prezydent będzie często sięgał po weto? W zależności od tego, czy Kongresowi w ogóle się uda coś przygotować, bo tutaj też ta niespójność Partii Republikańskiej może ich blokować. Natomiast no, te wszystkie najbardziej radykalne pomysły, które mogą wyjść, na przykład cofnięcie reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych, to na pewno będzie wetowane. Czy nie wydaje się panu, że te wybory tak zakonserwowały amerykańską scenę polityczną? Czyli znowu mamy na czołówce dwie najważniejsze siły polityczne, przepadły te, o których jeszcze całkiem niedawno się mówiło, na przykład Tea Party. Tea Party zostało faktycznie w tych wyborach dość dokładnie przez establishment republikański wzięte w karby. Bardzo starannie wybierali kandydatów, pilnowali, żeby się nikt zbyt radykalny nie przedostał. Natomiast jednak w Senacie trochę tych radykałów pozostało. Zostało ich całkiem dużo w Izbie Reprezentantów, czy nawet powiedziałbym no, więcej niż całkiem dużo. I nie stawiałbym jeszcze krzyża na mogile Tea Party, tak. Aha. Zastanawiam się w takim wypadku, jak to będzie z Hillary Clinton, która co prawda nie złożyła jasnego oświadczenia, że startuje za dwa lata, wystartuje w wyborach prezydenckich, ale czy to znaczy, że ona przepadnie? Nie byłbym tego taki pewny. Za Hillary Clinton idzie legenda tych lat 90. i prosperity wielkiej Billa Clintona. Idzie za nią też Bill Clinton, który ma nieprawdopodobną umiejętność łączenia się z wyborcami i zagrzewania ich do walki. Zresztą w trakcie tej kampanii wyborczej był wszędzie tam, gdzie powinien być Barack Obama, a chciano kogoś popularnego. Wreszcie idzie cała machina wyborcza, którą Clintonowie zawsze mieli bardzo dobrze zorganizowaną i umiejętność gromadzenia pieniędzy, z której też słynęli. Także wydaje mi się, że Hillary Clinton, zwłaszcza jeżeli uda się podchwycić tą samą energię, którą miał Barack Obama nawołując do zmiany i ona jako pierwsza kobieta, która będzie chciała tutaj być tym liderem, no ma szansę w dalszym ciągu wygrać. Pytanie tylko, no, czy się uda, czy trafi na ten swój moment. Może trzeba dać Republikanom skompromitować się właśnie w Senacie. No to pewnie będzie jakaś próba rozegrania tego w ten sposób, czy też po prostu no, podgrzewania atmosfery, kiedy przyjdzie tam 52, 3, 4 i 5 próba odwołania reformy systemu opieki zdrowotnej. A kto, bo też mam wrażenie, że nie ma nikogo z drugiej strony póki co na razie. No jest całkiem duża grupa osób, które się wymienia, że będą startowali. Zawsze jest ten Marco Rubio, kongresmen meksykańskiego, też latynoskiego pochodzenia z Florydy. No jest brat prezydenta George'a Busha, Jeb Bush, który też się wymienia, że może on by mógł startować. Ale tak naprawdę to się jeszcze tam nie wyklarowało. Jeszcze myślę, następny rok przyniesie osoby, które będą bardziej zdecydowane, no a 2015 rok, no to będzie już, czy 2016 rok, no to już będzie piekło kampanii wyborczej. Jan Misiuna, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie jesteśmy w każdy poniedziałek i środę o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. LED TV Samsung 32 cale 100 Hz za 999. Smart TV 40 cali Sony 200 Hz Wi-Fi za 1799. Laptop 15 cali HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Studio projektowe Opla kończy 50 lat. Z tej okazji zapraszamy na Opel Design Days. Sprawdź, jak dobrze zaprojektowaliśmy ceny. Astra Active już za 13 100 zł w kredycie 4 razy 25%. Nie przegap okazji. Masz czas tylko do 9 listopada. Więcej na opel.pl. Drogie panie, Rossmann zaprasza na krem. Niezwykły krem na dzień i noc Dermika Neo Collagen 50+, za jedyne 44,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Jest.